Ce vezi că... Ten galit šitą pasivaryt, va. Palauk, aš kur tai buvo. Thank you. Kurį reikėjo man padaryti. Tai aš sakykit, aukščiau biškį. Nuleisti iš čia. Toto prišau, čia načiau įgirti. Atdal. Antra. Найдется. Может быть, найдет. Я сказал, хорошо бы чай. И так и пошло. Давай. Третья. Paprasčiausia bliuzuką gal kokiam A tonacijai, ar ne? Ką? A, jeigu turit jo. Čia A? Taip pat. A. Čia E kažkur? A. A. A jeigu trauksit? Tai palauk, jeigu tu paprasčiausiai nuo E pradžiūrėjai, tai tiks A. Jo, turi tiksit. Jo.